O folket af islam i Sverige, Danmark og i resten af Europa. Pligten til hævn er nu på jeres skuldre. Søndag sendte Al-Qaida en 3-sider lang udmelding fra sit centrale mediebyrå Al-Sahab med titlen The Obligation to Attack the People of Aggression. Koranafbrændingerne i Danmark og Sverige italesættes som et koordineret angreb, og derfor er Al-Qaida glad for at se opstanden mod de to lande. For som de skriver, så lærte vi ikke noget af Charlie Hebdo. Men hvem taler Al-Qaida egentlig til, og er der nogen, der lytter og måske endda besvarer deres kald? Det spørger reporterne om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbroen. Politiets efterretningstjeneste har allerede før Al-Qaidas krigserklæring skærpet sikkerhedstruslen mod Danmark som konsekvens af koranafbrændingerne. Hans-Jørgen Bonnichsen, du er tidligere operativ chef for politiets efterretningstjeneste og har blandt andet lidt andet under Muhammedkrisen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Så har du også for nylig sagt, at et forbud mod koranafbrændinger var nødvendigt for Danmarks sikkerhed. Det er jo også på vej. Hvad tænker du om, at Al-Qaidas erklæring mod Danmark og Sverige? Først og fremmest vil jeg sige, at den skal tages alvorligt. Men min bekymring går mest på ambassadefunktionærerne rundt omkring i de muslimske lande, og ikke mindst også de personer, som er udsendt af forskellige firmaer, som også befinder sig i de pågældende steder. Det er der, efter min opfattelse, at risikoen er størst. Det er der, at man ikke har den styrke, som man i princippet har herhjemme, hvor vi er et transparent samfund, men derude, der er det, man på særdeles usikker grund, og det er så ensbetydende med, at man så at sige også er et let og oplagt mål. Så det er ude på ambassaderne, at der er den største trussel og i virksomheder i udlandet. Hvad med herhjemme? Jamen, der vil jeg sige, at den ligger jo på samme niveau, som den faktisk har gjort igennem mange år. Den blev jo skærpet her for hvad der 3 uger siden, hvor man gik ind og lavede bare en, så at sige, en verbal skærpelse, hvor man sagde, at nu skal man være særlig opmærksom. Det findes 5 niveauer i Danmark. Vi befinder os på det 4. Og for at komme op til det 5., der skal der faktisk være specifikke ting, som peger på, at vi står overfor et angreb her nu, og den situation er vi heldigvis ikke kommet i endnu. Vi har jo så til gengæld hørt Al-Qaida nærmest lave en krigserklæring, som de offentliggør 3 sider lang. Er det så vanlig praksis for Al-Qaida? Altså, hvis jeg kigger tilbage på min tid, når vi skulle forholde os til bekæmpelsen af de trusler, som opstod på grund af selve det, man kalder karikaturkrisen, så er det fuldstændig identisk med, hvad det skete på daværende tidspunkt. Og jeg har faktisk også igennem lang tid været forberedt på, at vi står overfor en ny situation, eller den, som vi oplevede i 2005 og 2006. Og det appellerer selvfølgelig, og giver også ny vitalitet til Al-Qaida, som jo på sin vis har været presset i bund igennem mange år. Nu har de virkelig et redskab, det at man er forhåbentlig noget af det allerheldigste for dem, ligesom i sin tid med karikaturtegningen, medvirker til, at man kan mobilisere kræfter, som føler, at det her det er en ydmygelse af dem, og så opstår det her had som en af ingredienserne i forhold til at forberede sig på en terrorhandling. Og du har jo selv bakket op om regeringens ønske om et forbud mod koranafbrændinger, da du mener, at det her i sidste ende er et spørgsmål om sikkerhed og truslen mod Danmark. Men på trods af regeringens udmeldinger om et forbud, så får vi jo alligevel den her krigserklæring fra Al-Qaida. Tog du og regeringen fejl, da I sagde, at et forbud vil være med til at mindske truslen mod Danmark? Overhovedet ikke. Efter min opfattelse er der i allerhøjeste grad medvirket til at forsøge på at fortælle både den befolkningsgruppe hjemme, som tilhører det her mindretal, som er tilhængere eller som tror på islam, prøve på at komme i kontakt med dem og medvirke til at tale fornuftens stemme. Og de lytter, det kan jeg forsikre jer for. Jeg er selv kommet med et borgerforslag, som ligger i øjeblikket, så på alle mulige måder er jeg da i hvert fald medvirket til at forsøge på at give olie på landet. Men det er der ingen tvivl om, at man derude på grund af det her had, på grund af den ydmygelse, de føler sig udsat for, at der synes de, man tøver for længe. Det er meget vigtigt, at man sender nogle klare signaler. Ikke, som nogen siger, i et knæfald for islam. Nej, det er et spørgsmål om det, der drejer sig om for mit vedkommende, som hele tiden har været min tilgang til problemet, nemlig at forebygge, modvirke og forhindre, at det sker nogle alvorlige handlinger mod vores udsendte og mod os herhjemme. Men på trods af, at der ligesom er givet tilsagn om, at man vil lave et forbud mod det her, så kommer der alligevel den her trussel fra Al-Qaida. Hvad er det så for nogle trusler, man kan stoppe ved sådan et forbud? Jamen, man kan da i allerhøjeste grad sende et meget, meget, meget klart signal til dem, at det her, det tager vi alvorligt. Det er ikke Danmarks holdning, at man så at sige går ud og krænker en religion på den der fuldstændig stupide, hjernedøde måde med henblik på afbrændinger i Koranen, som jo udelukkende har til formål at provokere for provokations skyld. Det er ikke Danmark, det er nogle enkelte få husentaster, som leger med vores sikkerhed. Det er meget klart signal, vil man sende i det øjeblik, man går ind og laver et forbud, som for eksempel mit forbud, det går på, at man kigger på, at den der offentligt vanærer en trosamfund, og jeg tager alle trosams hellige skrifter ved at ødelægge eller ved at bortskaffe dem på en sådan måde, at det kan betragtes som vandalisme, og så kan man give et år og op til et år og 6 måneders fængsel. Det er da et redskab, man kan bruge, som er lige til at tage fat i her og nu. Men lovgivningsprocessen hjemme er jo langsomlig. Det tager jo overhovedet lang tid for kronjuristerne i Justitsministeriets departement at finde ud af, hvordan man skruer det ordentligt sammen. Det behøver ikke være så kompliceret juridisk, og det behøver ikke være en krænkelse af vores allesammens ytringsfrihed. Så går det for langsomt fra embedsværkets side nu? Altså det mener jeg i allerhøjeste grad, altså når man ser, hvordan. Og det er jo forventeligt, ikke? At man ser, hvordan ikke alene koranafbrændingerne har eskaleret. Altså i søndags var der 2 afbrændinger i København, og på alle mulige måder så har spændingen jo været forøget på grund af forskellige ting i verden. Så jeg synes faktisk, det går for langsomt, ja. Og nu taler vi jo så om det igen, fordi der er den her kriseklang fra Al-Qaida, og her henvender de sig jo meget specifikt til personer i Danmark og siger, at hvad kan man sige, ansvaret for hævn er på jeres skuldre. Og tidligere i dag, der talte min kollega Ala Amanale i sit program Alis Fæderland med Jakub Ali, der er tidligere medlem af en gren til Al-Qaida, og de talte netop om, hvordan den her kriseklang vil blive opfattet af ekstremister i Danmark. Lad os lige lytte med i et minuts tid. Du var jo det her miljø. Du var jo leder af det miljø i virkeligheden. Du var jo leder af Al-Qaida i Skandinavien, eller kan man sige det, eller Danmark, eller hvad? Danmark. Danmark, ja. Nu er du der jo ikke længere, men der sidder jo andre mennesker stadigvæk og er en del af det her ude i det danske land. Når de ser det her, det var det, jeg spurgte dig om, tager de det så 100% alvorligt, eller kigger på det og siger, om det er godt, der sker noget, men vi skal sgu ikke ud og... Altså. De tager det alvorligt. Det er både og jeg tror, at spørgsmålet bare er, så kigger først og ser deres egen kunde, er de i stand til det? Det kræver planlægning, og der skal man også vide, at Al-Qaida jo ikke tilhænger af tilfældige angreb. Her der ligesom i sidste var i forhold til, jamen, så tager vi bare en bil og kører et flok mennesker ned. Sådan er Al-Qaida. Al-Qaida bliver tilhænger af planlægning, bestemte mål, bestemte folk. Mm. Så for dem, så kigger de først, okay, har vi folk til det? Hvis svaret er, det har de, det ved jeg, de har. Har vi kunden til det, økonomien til det? Er vi i stand til at kunne planlægge det og udføre det? Fordi en ting er, hvis du planlægger det og er 80%, ja. Så bliver du anholdt, så ryger jeg sig alle sammen ind. Så ryger det hele basket. Så ryger det hele. Ja. Så er det værd også at kunne gøre det. Mm. Så der er mange ting. Mm. Men er svaret så ja til, hvis jeg stiller dig det simple spørgsmål, som er der nogen, der er blevet aktiveret? Ja. Er der grupper, der er blevet aktiveret i Danmark på grund af det her spørgsmål? Ja. Jeg vil sige heller mere at sige individer. Individer? Ja. Okay. Bonnexen, vi kan jo stille nogenlunde samme spørgsmål, som Ali stiller her til sidst til dig. Er der aktiveret farlige ekstremister i Danmark på baggrund af den her kriseklæring fra Al-Qaida? Jamen, vi kan bare læne os op til det, hvad BT faktisk har sagt i forhold til de trusvurderinger, de er kommet ud med. Der siger de jo faktisk, at det er kapacitet, og det er også evne vilje til planlægning. Så det er jo fuldstændig korrekt, som det bliver sagt, at der findes nogle personer i det land, som faktisk flørter med terrorisme. Men det gode ved det er jo så, at vi er et transparent samfund. Vi har en meget dygtig politi og efterretningsvæsen, som i det store hele har faktisk utrolig godt styr på situationen. Og det skal så medvirke til, at man i hvert fald ikke skræmmer den danske befolkning, men tværtimod siger til den danske befolkning, vær skarpe og ikke skræmte, vær opmærksom på ting, som pludselig forandrer sig i jeres hverdag, ting og hændelser, som måske peger frem mod en terrorhandling. Og så skal man ikke tøve, uanset hvor svært et mistankegrundlag man har at rette henvendelse til politi og efterretningstjenesten. Er truslen for terror i Danmark og i Sverige mod danskere og svenskere større nu end før Al-Qaidas udmelding? Jamen, så vil jeg se, at PET vil gå ud og hæve truslen til det allerhøjeste niveau. Og det er intet, det tyder på, at det i øjeblikket er specifikke hensigter i forhold til at øve aktuelt terror her og nu. Hvad kan man gøre på baggrund af sådan en udmelding? Jamen, PET gør jo alt, og det de gjort i lige fra koranbrændingerne begyndte at være en næsten daglig foretagelse, at de selvfølgelig været på tæerne brugt alle de redskaber, man har i værktøjskassen. Et internationalt stærkt samarbejde med henblik på at finde ud af, om det ude i den ydre verden er nogen, som er på vej til, eller som er på vej til at foretage terrorhandling med vores udsendte ambassadefunktionær osv. Der ligger det meget, meget stærkt samarbejde. Og så har man selvfølgelig muligheden for at have på hjemme, som jeg siger, at et rimeligt transparent samfund og følge med i forskellige grupperinger ved hjælp af indgreb i meddelesemning, telefonaflytning, rumaflytning og alt den slags ting, som loven nu giver PET tilladelse til. Og så kan man håbe på, at man har en besindelig dansk befolkning, og ikke mindst, som vi i hvert fald gjorde i min tid, og det er et vældig godt råd, at man simpelthen allierer sig med de 100.000 tilhænger af islam i dette land, som vil nok det samme som os, nemlig fred og ro, og som også kan være et stærkt boldværk i forhold til at modvirke og forhindre, at tingene udvikler sig. Det lyder jo som mange ting, men hvad kan vi så også sige, terror og truslen om terror bruges vel også ofte som et middel til at få nogen til at ændre adfærd. Går vi ekstremisternes ærne, hvis vi retter ind på den måde? Overhovedet ikke. Prøv at mærke til, hvad I siger. Man gør der alt i verden, og det er også min tilgang til det, at man for alt i verden vil forebygge, modvirke og forhindre, at det sker angreb mod den danske befolkning, i modsætning til andre, som simpelthen accepterer, og det gør intellektuelle, det gør mange tilhængere, som simpelthen siger, at det er et knæfald for islam, at de går ind og accepterer, at prisen for, at man har en ytringsfrihed, som tillader Jacob Paludan at gå ud og brænde Koran af, det er faktisk, at vi skal leve med risikoen for at dø, vi skal leve med risikoen for at miste eksportindtægter, vi skal leve med andre ting. Altså, det er jo ikke den tilgang, jeg har, det er heller ikke den tilgang, PET har. Det er simpelthen at forebygge, modvirke og forhindre, at tingene udvikler sig alvorligt. Så hvis det står til dig, så dem, der taler om, at det her det er et principielt spørgsmål, de mangler blikket for, at det her principielle spørgsmål simpelthen kan koste i virkeligheden, altså koste menneskeliv. Altså, de svinger jo simpelthen ytringsfanen så højt, at vi alle sammen er ved at snuble i den. Det vil være min konklusion, ja. Hans-Jørgen Bonnichsen, altså, jeg kender jo ikke lige de her, hvad kan man sige, lovarbejder, hvordan man hurtigt kan komme igennem med det her forbud. Du sagde tidligere, at det ligesom går for langsomt ind hos Justitsministeriet. Altså, hvordan kan man komme hurtigt igennem med et? Hvordan kan man lave den her nålestiksmanøvre lynhurtigt, som du gerne vil have? Jamen, det kan da ikke gå så lang tid med de kronjurister, man har i Justitsdepartementet til at udforme en lov, som både tager hensyn til at varetage vores ytringsfrihed, som samtidig også sender et meget klart signal i forhold til, at det, hvad der foregår i øjeblikket med de hjernedøde aktiviteter, det accepterer vi ikke. Det forstår ikke tager så lang tid, og så kan man jo indkalde Folketinget, så kan man lave lynhurtigt lovindgreb igennem de her tre forhandlinger, som man skal have. Det mener jeg faktisk, at det situations alvor appellerer til. Men hvor bredt skal sådan et forbud være, før at det, hvad kan man sige, virker mod de trusler, der er mod landet og mod hvad kan man sige, dem, der er ude på ambassaden, dem, der er ude i virksomhederne ude i udlandet? Altså, skal det være en ny blasfemiparagraf? Skal det være en meget, meget specifikt med, som der er blevet talt om det kun er foran ambassade, kun hvis det er gentagne gange? Desværre er det jo tænkeligt, at man vil genindføre blasfemiparagrafen. Ikke? Det vil jo nok give nogle problemer i den regeringskonstellation, man har i øjeblikket. Men den, der vandleder offentligt vores hellige skrifter, om det både er Koran eller Toran eller for sindsags skyld Bibelen ved at ødelægge og bortskaffe og beskade den, jamen de bør faktisk sigtes for vandalisme og have bøde og fængsel op til 1 år og 6 måneder. Her er et lovforslag, som i hvert fald også giver politiet rig mulighed for at gå ind og intervenere og i stand til at løfte bevisbyrden i modsætning til måske meget, meget, meget komplicerede juridiske spilfægterier. Hørte jeg dig sige, at man desværre ikke skulle genindføre blasfemiparagrafen? Mener du, at man burde indføre den, som den var? Jamen, blasfemiparagrafen kunne jo i princippet være brugt i den her situation her, så det er min tilgang til det, ja. Og hvorfor skulle man indføre den igen sådan på fulde, som den var? Jamen, hør nu efter her. Det her drejer sig om, og det er næsten træt af at gentage, det drejer sig om varetagelsen af alle lytternes og alle vores udsendelse sikkerhed, og det er den tilgang, jeg har, det er den tilgang, jeg har brugt, siden jeg var i politiets efterretningstjeneste, og der lykkedes det faktisk på grund af en besindig dansk befolkning, på grund af dygtig politi og efterretningsarbejde, og så også mindst på grund af vores muslimske medborgers medvirken til, der medvirkede til, at vi skete intet som helst i Danmark, som havde voldelig karakter. Så det er der opskriften, der så lærte over erfaringen. Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for politiets efterretningstjeneste. Tak fordi du var med i programmet. Ja, velbekomme. Det var alt for rapporterne i denne omgang. Programmet her var tilrettelagt af Alexander Brøndum. Simon Renberg er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.